znalazł się pośród pola bitwy. Wokół leżeli zabici. Panowała cisza i martwota. Nagle podniósł się z ziemi człowiek i skierował się wprost tam, gdzie stał Protazy. Był to bardzo dziwny żołnierz. Nie miał na sobie munduru, a ciało jego było zupełnie przezroczyste. Także Protazy mógł na wskroś przez jego idącą sylwetkę widzieć i pole, i drzewa. Zdumiony zaczął się baczniej przyglądać i zrozumiał wreszcie, że żołnierz ten zrobiony jest z cienkich sztabek metalowych. Jego ręce i nogi poruszały się w łożyskach posuwkowych, bardzo misternie obmyślanych, i stanowiły swoisty i spoisty, a niezmiernie rozgałęziony system dźwigni. W miejscu żołądka posiadał małe dynamo wprowadzające w ruch ów system. Funkcjonowało równo i z cichym jękiem, podobnym do jęku dalekiego aeroplanu. Głowa żołnierza posiadała sprężynowy zawias na karku, tak, że spadała wstecz, gdy po trafnym strzale żołnierz na chwilę przestawał funkcjonować i wracała znowu na swoje miejsce. W cienkich pazurkach rąk Protez niósł ów żołnierz mały, ale niezmiernie precyzyjny karabin maszynowy. Pas nabojów do tego karabinu, umieszczony w klatce piersiowej, rozwijał się automatycznie. Sztuczny żołnierz wlókł u każdej nogi drut przewodu elektrycznego. Druty te sunęły po polu i ginęły w dali. Po chwili spostrzegł Protazy, że sztuczny żołnierz nie był sam, tylko jeden na polu walki. Chodził on, pochylał się ku ziemi i dotykał poległych. I oto z ziemi, zrytej pociskami, zaczęli wstawać jeden po drugim żołnierze i ustawiali się w rzędy. Wszyscy byli jednakiej miary, a przez ich ciała prześwitywała dal krajobrazu. Niebawem stanęła cała kompania w ordynku. Ech, piękny sen konstruktora, a u nas zupełnie niespodziewanie Rumunii. Pojawiają się i muzyka, myślę, że z pudełeczka pod tytułem Antoni Kania lubiłby bardzo. Well, I've been sitting here waiting for you to come home. And when I wake up, baby, I'm sitting here all alone. Ain't that a shame, shame, shame? Ain't that a shame on you? Shame on you. Shame on you. Ain't that a shame, shame, shame? Shame the way you do. Shame on you. Shame on you. Night Losers z Rumunii i ponieważ nie śpią tak jak Antoni, nie Antoni, jak nasz Kulas imienia nie pomnę, Protazy, ponieważ nie śpią, to nie wymyślą ani prochu, ani żołnierza, ale wymyślili połączenie rumuńskiej muzyki z rock'n'rollowymi evergreenami. My powracamy jednak do pięknego snu, bo jak już Państwo wiedzą, niebawem stanęła cała kompania w ordynku. Jednocześnie zapaliły się na ruchomej głowie każdego maleńkie lampki elektryczne, także zdawało się, że każdy posiada po jednym błyszczącym kocim oku. Był to znak dla sztabu, że wszystko w porządku. Ale nie uszło to widać uwagi nieprzyjaciela. Natychmiast zabłysło w dali światło reflektora, pełzało przez jakiś czas po polu, wreszcie znalazło dziwacznych żołnierzy i oblało ich jaskrawym blaskiem. Rzucili się wstecz i rozsypali momentalnie w długą tylarierę. Oczy ich pogasły w jednej chwili. Zagrzmiał wystrzał i wielki pocisk, nadleciawszy ze skowytem, padł tuż przed tyralierą, wybijając w ziemi ogromny lej. Żołnierze rzucili się sznurkiem kilkadziesiąt metrów naprzód. Skoczyli przez powietrze olbrzymim łukiem jak potworne koniki polne. Za chwilę rozbrzmiały ich karabiny maszynowe. Protazy znalazł się nagle w deszczu kul. Świstały wokół niego. Przerażony padł więc na ziemię. Jednocześnie uczuł w dłoni tępy ból. Zerwał się i usiadł. Otworzył oczy. Siedział na łóżku. Dookoła niego chrapali towarzysze różnymi głosami. Przez okna koszarów zaglądał świt. Oblizywał zapamiętale stłuczoną o sztabę łóżka pięść i siedział tak na poły rozbudzony. Było szaro wokół, ale Protazemu wydawało się, że świeci słońce jak w lipcowe popołudnie, a on kroczy po jednym promieniu niby szerokim gościńcem ku jakimś wyżynom niedosiężnym. Na prawo i lewo dostrzegł postacie pochylone w niskim ukłonie. Wszystkie dostojne, wykwintnie ubrane. Widział wyraźne fraki, uniformy, ordery i wstęgi. Wstępował coraz wyżej i wyżej, a gdy nagle podniósł głowę, zobaczył rzecz niesłychaną. Oto na ogromnym worze złota, niby na niezmiernym tronie, siedział wśród obłoków kadzielnego dymu czarny, skrzydlaty szatan Mamon. Oba ramiona wyciągnął miłosiernie ku biednemu piechurowi i uśmiechnął się łaskawie. Protazy rzucił się z przerażeniem wstecz. Naraz rozbrzmiał śpiew choralny i wstała muzyka. Słów nie rozumiał, wiedział tylko, że każda strofa kończy się refrenem. Sława, sława, sława. Od złota bił taki blask, oczy Mamona fascynowały tak przemożnie, refren pieśni brzmiał tak kusząco, że Protazy, przemógłszy pierwotny strach, porwał się z łóżka, wyciągnął ramiona i rzucił się w uniesieniu w objęcia księcia piekieł. Ledwo jednak kroku czynił, potknął się na własnych trzewikach i runął jak długi na sąsiada śpiącego tuż obok. Jezus Maria! Krzyknął przebudzony nagle sąsiad i zerwał się. To nic, uspokajał go Protazy, wracając do łóżka. Sąsiad zaklął raz i drugi, po czym zachrapał na nowo. Ale Protazy zasnąć nie mógł. No, i skoro nie mógł zasnąć, to pewnie słuchałby osobliwości, a w nich Rumunów Night Losers. Got me doing what you want to. Night Losers byli w Polsce na jednym jedynym koncercie na festiwalu w Krotoszynie. I dobra wiadomość jest taka, że po latach, kiedy ten festiwal zapadł się pod ziemię, w przyszłym roku znów się odbędzie. Już teraz Państwa na tę okoliczność uczulamy. No ale jesteśmy cały czas przy naszym bohaterze Kulasie, który, jak wiadomo, zasnąć nie mógł. Mam nadzieję, że dzielą Państwo z nim tę przypadłość i słuchają, co dzieje się dalej. Ten sen zadecydował o jego życiu. Od tamtego dnia począwszy, stał się bardziej jeszcze cichy, zadumany, skupiony w sobie. Tygodniami nie odzywał się słowem do nikogo. Towarzysze myśleli, że zwariował. Ale niebawem spostrzegli, że jest to rodzaj wariacji nie tylko nieszkodliwy, ale przeciwnie, bardziej nawet dla nich sympatyczny. Protazy bowiem stał się nagle tak niezwykle pilnym, że podejmował pracę innych. Ślęczał po całych dniach w pracowni, wyrabiał sobie pozwolenie pracowania poza godzinami i byłby najchętniej noce spędzał w fabryce. Wracając do koszar, przynosił ze sobą całe pliki zagryzmolonego papieru i chował je troskliwie pod poduszkę. Po paru tygodniach uzyskał na stałe przydomek wariata, ale wytrwałością doprowadził do tego, że mu dano spokój i pozwolono pracować wedle upodobania. Żołnierz uprzątający salę modelów odstąpił mu nawet klucz, pod warunkiem, że obejmie jego funkcję. Protazy zamiatał salę i radował się, gdyż mógł odtąd północy przepędzać w pracowni. Razu pewnego Protazy pracował zapamiętale, nie bacząc, co się dzieje wokół niego. Nagle poczuł, że czyjaś dłoń spoczęła ciężko na jego ramieniu. Cóż ty tutaj robisz po nocy? Protazy krzyknął z przerażenia i porwawszy plik papierów, cisnął go pod stół. Spojrzał na mówiącego i ochłonął nieco. I my ochłonąć musimy, a powrócimy do powieści za chwilę, jako że półredaktor nad morzem i skoro morze, to szanty. Pierwszy dzień festiwalowych zmagań przyniósł nam przegląd polskiej sceny. Wiele zespołów należącego do nurtu neofolkowego, do tańczenia na dechach. To miłe ze strony organizatora, że pomyślał, by w sposób przekrojowy ukazać tę scenę, ale dziurę w brzuchu mu wierce pomysłem, że skoro festiwal z Trójmiasta, to mógłby również i zaprezentować lokalną scenę. Artyści z Gdyni, z Gdańska, Sopotu oraz okolic to dość szczególny rodzaj artystów z wielkim upodobaniem pielęgnujący lokalne tradycje z morzem właśnie związane. Przypomnę chociażby zespół Szela, pochodzi z Trójmiasta właśnie. No i nie obraziłbym się, gdyby któregoś dnia gdyński festiwal przygarnął miejscowych artystów, bo jeżeli ktoś ma o nich dbać, to któż jak nie Globaltika. No, u nas na razie Ale Storm. up arms and slayed the officers of rank. And with swords drawn made the captain walk the plank. But as he fell down to the depths, he swore a deadly curse. As sure as hell's my final fate, you'll all soon die or worse. Now as we stand before the gallows waiting for the end, I'll say these final words, my friend. At sunrise we all dance the lemon jig. So raise up your pint of rum and take another swig. The curse of Captain Morgan has led us to this fate. So have no fear and don't look back, the afterlife awaits. We return to port with sorrow in our chests. An evil shadow followed us on every quest. Never to feel joy again was our fate. Only misery and death, fear and burning hate. We broke the law, betrayed the code, now time is running out. An unforgivable offense, of that there is no doubt. Now as we stand before the gallows waiting for the end, I'll say these final words, my friend. At sunrise we all dance the lemon jig. So raise up your pint of rum and take another swig. The curse of Captain Morgan has led us to this fate. So have no fear and don't look back, the afterlife awaits. Fear and Hailstorm i znów jesteśmy nad morzem, przynajmniej muzycznie. A przypomnę, że Protazy krzyknął z przerażenia i porwawszy plik papierów, wcisnął go pod stół, spojrzał na mówiącego i ochłonął nieco. I teraz dowiemy się dlaczego. Ujrzał przed sobą oficera Polaka, dla którego powziął od pierwszego dnia wielką sympatię. Nie bój się, mówił oficer. Nie bój się pan, dodał po chwili. Przeciwnie, proszę mi to pokazać. Słowem ręczę, że nie zdradzę pana. To jest... to nic, bąkał Protazy zmieszany. Oficer pochylił się, podniósł papiery i zaczął przeglądać. Rzekł po chwili. To jest pomysł szalony. Po prostu szalony. Wcale nie szalony, zaprzeczył Protazy, zadraśnięty w ambicji. Proszę popatrzeć, posłuchać. Wyjął rysunki i objaśnił, szkicował, znosił części modelu ukryte po różnych kątach przed ciekawością kolegów i przełożonych. Prześlęczeli obaj nad rysunkami do białego rana. Nazajutrz Protazy blady, niewyspany, został wezwany do generała. Poszedł jak skazaniec na szafot, wrócił jak wraca triumfator. Ale chociaż go radość rozpierała, nie pisnął ani słówka i towarzysze na próżno łamali sobie głowę, co by to mogło znaczyć. Przez całe 3 dni Protazy chodził jak pijany. Nic nie robił, zapominał salutować, ładził z kąta w kąt i śmiał się do siebie. Wreszcie wieczorem, 3. dnia, zajechał pod fabrykę automobil z oficerami. Wezwano Protazego. Zabrał swoje manatki, wsiadł, uśmiechnął się raz jeszcze i tyle go widziano w groz dum dum. Na wielkim placu, położonym na peryferii stołecznego miasta, zjawiły się wieczorem pewnego letniego dnia automobile wojskowe. Wysiedli z nich generał i wyżsi oficerowie sztabowi. Ostatni wysiadł Protazy Kulas, przybrany w nowy mundur z odznakami sierżanta. Stanął skromnie, z boku i czekał. I my poczekamy razem z naszym bohaterem, bo to raz jeszcze Sebastian Wypych i jego kontrabas. Thank you. kontrabas i wirtuoz tego instrumentu po raz ostatni dzisiaj w osobliwościach, a my powracamy do naszego bohatera. Wiemy już, że w stroju sierżanta stał z boku i czekał, ciekawe na co. Po chwili nadjechało kilka samochodów ciężarowych napełnionych jakimiś przedmiotami, które były starannie osłonięte płachtami. Wachmistrz prowadzący samochody zameldował się służbowo generałowi, po czym wydał rozkaz wyładowania wozów. Po krótkim czasie stał na placu szereg dziwnych postaci, podobnych do ludzi. Były to automaty misternie wykonane z cienkich sztabek metalu, poruszane prądem elektrycznym. W głębi placu mieściła się średnich rozmiarów szopa, a w niej wnętrzu przygotowano zawczasu przenośny motor benzynowy poruszający instalację elektryczną. Poczyniono co należy i niebawem rozpoczęły się ćwiczenia. Generał wygłaszał słowa komendy, a protazy manipulował aparatem. Wszystko szło przecudnie. Za prostym pociśnięciem odpowiedniego guzika sztuczni żołnierze wykonywali każdy żądany ruch, więc maszerowali, wracali się w prawo, w lewo, padali na ziemię, kopali rowy, strzelali. Generał był w siódmym niebie. Raz po raz przystępował do kulasa i ściskał mu dłoń, jak gdyby nigdy nie był generałem. Za przykładem zwierzchnika oficerowie wyrażali swoje uznanie genialnemu wynalazcy. No dobrze, rzekł generał, a teraz komenderuje. Feuer einstellen, auf, Laufschritt, Sturm. Szereg żołnierzy porwał się z ziemi i sunął przed siebie galopem. Prachtwoll, wybornie. Rozległy się donośne okrzyki i oklaski. Nagle? O, no i tu przerwiemy na razie inspekcję i matragona. Po raz pierwszy chyba wracamy do okolic, w których dzieje się ta historia, bo matragona z Sanoka, a zatem niedaleko. Thank you. No właśnie, zbliżamy się już do końca naszej podróży i powoli dobijamy do portu. W związku z tym jeszcze tylko rzut oka na to, co dzieje się na poligonie przy Szopie na obrzeżach miasta. Rozległy się donośne okrzyki i oklaski. Nagle szereg stanął. Karabiny spadły na ziemię, a wszyscy sztuczni żołnierze podnieśli się jak jeden mąż i unieśli w górę oba ramiona. Patrzący oniemieli ze zgrozy. Co to jest? Szepnął z bielałymi wargami generał. Co to jest? Powtórzyli inni. Panie Kulas, was soll das bedeuten? Spytał ostro generał. Kulas drżał jak w febrze. Zęby mu szczękały. Nie wiem, bełkotam. Przysięgam, że nie wiem. Nie wiem, to nic nie znaczy. Pan musisz wiedzieć. Verstanden? Panie Kulas, czyś pan oszalał? Szeptał mu oficer Polak. Przyciśnijże pan guzik jakiś. No, prędko. Nieszczęsny protazy pocisnął guzik i nagle padł zemdlony na ziemię. Bo to stała się rzecz niepojęta. Szereg żołnierzy drgnął, opuścił ręce, ruszył naprzód biegiem i rozłamał się na kilka części. Każdy żołnierz gnał w innym kierunku, zrywając przewody elektryczne. Pędzili jak szaleni, jeden w prawo, drugi w lewo, najwidoczniej dając nura z pola ćwiczeń. Za chwilę znikli wszyscy gdzieś na widnokręgu. Generał, blady jak ściana, zwrócił się do Kulasa, ale widząc, że leży bez ducha, spojrzał po oficerach. Was kann das bedeuten? Spytał. Jeden ze sztabowców, szykownie ubrany, z monoklem w oku, odchrząknął i rzekł. Aby wyświetlić sprawę, należałoby zbadać, kto robił automaty i gdzie były robione. Z jakiego materiału? Dodał drugi. Aha, potwierdził generał. Z jakiego materiału? Tak, tak, moi panowie, cała rzecz w tym. Z jakiego materiału? No, przeważnie z czeskiej stali, ze stalowni w Przybramie, objaśnił inny oficer. Z czeskiej stali? Co pan mówisz? Tak, tak, zaczynam rozumieć. To widać już leży w naturze materiału. A no trudno. Armer Junge, dodał, pochylając się nad zemdlonym protazem. Weźcież go, panowie, trzeba go odwieźć do miasta. Tak, tak, to już leży w materiale. Tak to sobie dworował, piszący te słowa, a zapomniałem, jak się nazywał autor, ale odnajdę, Franciszek Mirandola. Tak sobie dworował z naszych sąsiadów w roku 1918. A u nas, patrzę na zegar, naprawdę pora już kończyć nasze spotkanie. W związku z tym przypominam, że dzisiaj głos półredaktora spuści, ale za tydzień spotykamy się na żywo i liczę na państwa. Teraz dziękuję za wsparcie i do słów podzięki dołączam tradycyjnie muzyczkę. Kuvastu kuvajainen peili pinnassa. Sumuverhon takaa kaikki näkyy. Sumuverhon takaa kaikki näkyy. Ääriviivat kulkevat pitkin ihoa. vastuu, kuvajainen peilipinnasta, sumu verhon takaa kaikki näkyy. Sumu verhon takaa kaikki näkyy. Kaikki jäi taakse, kaikki mä jätin, olen vain ruumiina. Kaikki jäi taakse, kaikki mä jätin, olen vain ruumiina. Ääriviivat kulkevat pitkin ihoa. Viivat kulkevat pitkin ihoa, ääriviivat kulkevat pitkin ihoa. Sumu verhon takaa kaikki näkyy. Kuvajainen kuvastuu, kuvajainen kuvastuu peilipinnasta. Ääriviivat kulkevat pitkin ihoa. Sumu verhon takaa kaikki näkyy. Kaikki jäi taakse, kaikki mä jätin. Olen vain ruumiina, olen vain ruumiina, olen vain ruumiina. Viimeinen askel ennen menoa. Kiven perään.